بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب افتتاح الصلاة دا باب دي بيان دا ابتداء دا موسكي ظاهراً خو تکرار کاری د دې د مخکې باب سره چې ابواب تفریع استفتاح الصلاة خو حقیقت او نفس الامر کې تکرار نشته ځکه اولنې چې کوم تفریع استفتاح الصلاة نو هغه ابواب په منزلې د کتاب بانیو او د کتاب نه رستو دا غی لاندې بیا ابواب ذکر کیږي دا غیر استوی بیا باب ذکر کو باب رفع الیدین فی الصلاة نو دا غیر پسی من زمن کی اغا احادیث مروڑ شول چی پاغی کی دا افتتاح الصلاة سر دا غیر تعلق دی زین استقلالا باب افتتاح الصلاة ذکر کی قال حدثنا محمد بن سلیمان الانباریو قال حدثنا وکیع عن شریک عن عاصم بن کلیب عن علقمة بن وائل عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء وإزراغ لهم النبي صلى الله عليه وسلم لبجمك فرأيت أصحابه نما كتلوا دا صحابة كرام رضي الله عنهم يرفعون أيديهم چپور تکول بے لاسون اخپل فی ثیابهم پجامو اخپلو کی پسادرون اخپلو کی فی الصلاة پموس کی نو دا رفع عام دا کما چی پا افتتا کی دا تکبیرة الاحرام تکبیر تحریم دا پار لاس پورتا کی گی اغیلم شامل دا نو دا حدیث دا ترجمة الباب سر پدی نسبت باندی موافقت ده مخک باب کې مصنف رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کو پاغي کې صراحتا دا ذکرو چې دا لاس پروتکول با د افتتاح الصلاة په دوران کې او د مس په ابتدا کې متن د دې حدیث صحیح ده او دا اسناد چې کوم مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی نو پدې کې په شریک ابن عبد الله النخعی چې دا سیء الحفظ په د باندې اختلاف کړه شوې ده لکه مخکې روایت کې ذکر شول چې دا روایت د دنه پدې طریقه باندې نقل لې چې عن عاصم ابن کلیب عن ابيه عن وائل او پدې روایت کې راغلي دي چې عاصم ابن کلیب عن علقمه ابن وائل عن وائل ابن حجر ظاهره خبر داده چې په دې اسناد کې انقطاع ده زکه د شریک ابن عبد الله النخعین علاوه نور راویان دا حدیث داسې نقل کړي چې عن عاصم ابن کلیب عن عبد الجبار ابن وائل عن بعض اهله چې عاصم ابن کلیب د خپل پلار عاصم ابن کلیب دا روایت نقل کړي د عبد الجبار ابن وائل نه هغه نقل کړي عن بعض اهله د بعض اهل بیتونه او د بازي اهل نه مراد علقمه ابن وائل د چدای مشرور او ثقه نو اسناد د حدیث په دې کې دغه اختلاف نه او دغه انقطاع پکې ده متن د حدیث صحیح ده چې مخکې په کم سند باندې ذکر شوی او چې پاغي کې عبد الجبار ابن وائل راغله اغه د خپل رور علقمه ابن وائل نه روایت نقل کوي اغه د خپل پلار نه نو باغی کې دا الفاظ دي چې نبی صلی الله علیه وسلم له پجمی کې راغلی و ما صحابه کرام کتلی و چې د صادرونو لاندې به لاس پورته کول نو دا لاس پورته کول تکبیر تحریم لم شامل دی او دا غی نه رستو چې کوم رفع د یدین عند الرکوع دارنګي د رکونه د راپورته کیدو په وخت کې ده دغه ټول له شامل نه. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهذا حديث احمد. د مصنف په دې اسناد کې دوه استادان دی، یو احمد ابن حنبل دویم مسدد ابن مسرهد. نو په دې لفظ سره اشاره وکړه چې زه دا کوم الفاظ ذکر کوم د حدیث نو دا زما د استاد د احمد ابن حنبل دی. وهذا حديث احمد قال اخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال اخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن عمرو بن عطاوي جماد أبو حميد الساعدي رضي الله عنه ناوري دلي بلسو صحابة إكرامو كيم جلس صحابة إكرام الوان دي أغدى حديث بيانولو. منهم أبو قتادة جباغيكي أبو قتادة أنصاري رضي الله عنه موجودو. قال ابو حميد ساعدي رضي الله عنه ويليو انا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم زبطا سطول كي خپوي يم دير عالم يم فمزد رسول الله صلى الله عليه وسلم داغي باركي مال زيات علم دتا سطولنا. قالوا فلما ندغ صحابه اكرام ورلوي داولي فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة قسم بالله تخو زمون زياد اتباوا لنمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دبارا دا حرس دنو چه دا غي اتبا زمون سيواوكي ولا أقدمنا له صحبة او نتزمون نروان دیوی د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره په اعتبار د مرګرتیا باندې. نو ته ولې دا دعوه کې چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم د مز علم مال د تاسو نه زیات ته اعلان کې تاسو مونږ ایمان مخکې نه دی روړی چې ګنې ته زمونږ نه مخکې صحبت والوي او ته زمونږ نه زیات حریص په دې باندې نه وي چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم تابعداري او اتباع دی او کې مونږ هم د حرس لرلو. نو ته څنګه دا دعوه کې؟ قال بلا. نو ابو حميد ساعدي رضي الله عنه ورلوي بلا ولنا ينزد تاسونا اكثر اتباع ولم نوم او اقدم صحبته ولم نوم ولكن ما در رسول الله صلى الله عليه وسلم د مز مراقبه کوله پداسه انداز باندې چې اغه مراقبه تاسو نه دکړي ما کوشش کولو چې دا غي مزديات کم پاغي دي ځان پوي کم. قالوا فعرض. نو دغه صحابه کرام ورلوي چې زه سيده ته مونږ له رسول الله صلى الله عليه وسلم مس پیش کا چې دا غي مس څنګه وو. فعرض کې یاده حمزه وصليه ده د باب زربه زربونه امر ده چې کله ته په مونږ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مز باندې زیات عالم نو بیا دا غي مز مونږ لپیش کا. او بعضی ذکر کړی چې دا حمزه قطعیه ده د باب اعراض نه. نو معنا دا ده ابرزه الینا اعراض په معنا د ابراز سر رازی زدغه طریقه ته مونږ لرا سرګند کا. قال نو دی ابو حميد ساعدي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه كلت برسول الله صلى الله عليه وسلم مزلو دريدو يرفع يديه بورتكول بلاسنا لتكبيره الاحرام دفارا لاسنا بورتكول حتى يحاذي بهما منكبيه ترديج برابرول بيداد اوغو سرا اوغو برابر باندبو. او مخکې ذکر شول چې درې طریقې دوه طریقې په دې کې راغلي صحیح حدیثو کې، یو دا چې د اوګو برابر دی وي او بعضې روایاتو کې راغلي چې هم صحیح احادیث دي چې د غوګونو د نرمو برابر دي. بعضې کې فروع الاذنین راغلي چې د غوګونو د دې بره طرف سره دی برابر وي. فروع الاذنین نه مراد د غوګونو دا بره طرف دی. نو دا درې طریقې په احادیثو کې راغلي دي. ثم كبر بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم تکبیر وې، اول به لاس پورته کړل اوګو برابر بیا تکبیر، حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، تر دې چې استقرار به حاصل کو هر اډوکی منه د دینا، تر دې حتى يقر كل عظم، تر دې چې قرار به حاصل کو هر اډوکی په موضعه په خپل ځای کې، معتدلا په داسې حالت کې چې دا به برابر او قائم و، هر اډوکی به خپل ځای له واپس ورسېدو. ثم يقرا بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرات کولو، چې کله به دعا او الاستفتاح وی لکه نور احادیث کراغلی، او دا مختلف دعاګان دي لکه مصنف رحمت الله علیه برستو ذکر کی، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، دا رنگ نور دعاګان مراغلی دي. نو دغه دعا او الاستفتاح نرستو برسول الله صلی الله علیه وسلم قرات کولو، ثم يكبر بیا به الله اکبر وی فيرفع يديه، نو بیا به لاس پورته کل حتا یحاذی بهما من کبیه، تر دې چې دا به د اوګو سره برابر کل. ثم يركع بیا به رکوع کولا، ويضع راحته على ركبتيه، او کې خدل به د خپل تلی على ركبتيه په خپل زنګونونو باندې. ثم يعتدل بیا به اعتدال او برابر والے کول پر رکوع کې، سر به نه پورته او نه بخکته، فلا ينسب راسه ولا يقنع، نو نه به سر خکته کولو ولا يقنع نه به پورته کولو، دا ينسب د انساب نه دی د باب افعال نه، په معنا د دې چې لا يخفض راسه، سر به نه خکته کولو. په بعض نسخو کې د ينسب په ځای باندې فلا يصب راغلی دی، نبیخ کته کول معنا یو د فلا یصب صب دی لوي چې وبد بر نه راتوي خکته، معنا دا د چې سر به خکته کول نه او نبی پورته کول، بلکې برابر بودم لا سره. ثم يرفع راسه بیا به سر پورته کو، فیقول سمع الله لمن حمدا، نو سمع الله لمن حمدا به وي چې الله دا غچا حمدنا قبول كل چاچه د الله رب العزت حمد و استاینه او کا ثنای وی. ثم يرفع يديه بیا به لاس پورته کل، حتا يحاذي بهما من كبيه، تر دې چې دو ګوسره به برابر کل، معتدلا په داسې حالت کې چې معتدل بو اطمینان سره بو. ثم يقول الله اكبر بیا به الله اكبر وی، ثم يهوي الى الارض بیا برخکته شوزمکلا، اول به الله اکبر وی داغي نفس به نزول او ختواله شروع کو سجدیلا، فيجافي يديه عن جنبيه، نلری به ساتل دالا سنا عن جنبيه دخپلو اڑخوننا، سجده کی به دالا سنا ځان سره جوختم نکی خود لو پزمکه بهم نکی خودل، بلکی سنگلی به پورته وی او د اڑخونن به اڑخلوی لری بوی. ثم يرفع راسه بیا به د سجدین سر را پورته کو، ويثني رجله اليسرى او راما ته به کدا غسخ پا، ويقعد عليها او کی بناستو پدی باندې، دا غسخ په راما ته کا پدی بکی ناستو، ويفتح اصابع رجليه دا يفتح په خای معجمه سره چې کمی باندې ټکی، معنا ادا دا چې يعطف ويثني راما تبيكا وراتاو بيكا داخبا، ويفتخ أصابع رجليه راغوند بيكي أغغوت دخبو، إذا سجد كلتي بي سجد كولا، قبلي ترشل بي دخبو دا غوت اغرزولي أو دا بي قبلي ترشل راكاكي وراماتيكي، ويسجد سجد بيكولا، ثم يقول الله أكبر بیا به د سجدین پس الله اکبر وی، ويرفع راسه او سر به را پورته کو، ويثني رجله اليسرى او راما ته به کدا غسخ پا، فيقعد عليها نكيب ناس تو پدی باندي، دا خیخ په ولاړه وا د دې ګوتې به رامات کړي وي د قبلي طرف لوي او په غسخ په باندې بکیناستو او اطمینان سره بناستو حتا يرجع كل عظم الى موضعه تر دې چې هر اډوکه بخپل ځای له واپس شو یعنی خو اطمینان سره بناستو ثم يصنع في الاخرى مثل ذلك بیا به په دویم رکعت کې دغه ترتیب سره ارکان کول نو په دې حدیث کې د جلسۃ الاستراحت ذکر راغلی چې اول رکعت کې د دویم سجدې نه فارغ شوي او سمدستی دویم رکعت لنو درېږي بلکې د دویم سجدې نه پس د التحیات په شکل باندې لغون تکینی لګ دمو کې او داغې نه پس دویم رکعت لو درېږي لکه دې کې ذکر شول چې د دویم سجدې نه به سر راپورته کو نو په غس خپ باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ناشتو خیخ په ولاړوا خو اطمینان سره او بیا به دویم رکعت لو درېدو د دې ټولو ارکان وضاحت به په مستقل ابواب کې مستقل احادیث کې رسو راځي دلته خو مصنف رحمت الله علیه دا اوګر حدیث په باب افتتاح الصلاه کې د دې د پار وروړه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د مز ابتدا څنګه کوله لاسونه به څنګه پورته کړ تکبیر به د لاسونو مخ کې وي کنه رستو به وي نو دې د پار مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې د احادیث وروړي باقی د هر رکن د پار به مستقل انعقاد د ترجمه الباب کوي نو ثم يصنع في الاخرى مثل ذلك په دویم رکعت کې به دغه شان کول ثم اذا قام من الركعتين كبر بیا چې کله به پورته شو د دوو رکعتونو نه دریم رکعت لا به ودریدو نو الله اکبر به وي او رفع يديه بیا به لاس پورته کړ نو دا په سلورم ځل باندې رفع اليدين شول یو خو عند افتتاح الصلاه دویم عند الركوع دریم عند الرفع من الركوع سلورم عند الرفع من الركعتين دو ركعتونو نفس چې بدریم رکعت لو دریدونو بیا به لاس پورته کل حتا يحاذي بهما من کې به تر دې چې دوغو سره به برابر کل کما کبر عند افتتاح الصلاه لك څنګه چې تکبیر ویلو د افتتاح الصلاه په دوران کې د مصبه ابتدا کې نو دغه شانته به د دریم رکعت د پاره لاس پورته کل الله اکبر به وي ثم يصنع ذلك في بقيه صلاته بیا به دغه شانته کول په باقی مس کې حتى اذا كانت السجده التي فيها التسليم تر دې چې هغه سجده بشو چې پاغي کې سلام نه اخیرا نه سجده به وکا او داغې نه رستو به سلام ګرځولو اخر رجله اليسرى نرست بكدا غسخ با وقعد متوركا او كي بناست نبي صلى الله عليه وسلم په حالت د تورك على شقه الايسر په غس طرف باندې تورك دي لوي چې انسان په کوناټي باندې کینی او د خپي خي طرف لو باسي د دې بیا درې طریقې په احاديثو کې راغلي دي یو طریقه دا ده چې دا غسخ با دا انسان وګړی او خي طرف له وباسي په کوناټو باندې کینی او دا خیخ په ولاړی دا یو طریقه ده لکه رستو به وضاحت او تفصیل راشي دویمه طریقه دا ده چې دا خیخ په ادری نه بلکې دام خي طرف له وباسي نو دا دواړه خپي خي طرف له وتی وی یوم پکې ولاړنی او دریمه طریقه په صحیح مسلم کې دا سم راغلی ده چې دا غسخ په د خیخ په چې غسخ په د خیخ په د پتون او د پندای په منځ کې راو باسي د پتون او د پندای په منځ کې د غسخ پر راو باسي او خیخ په ولاړ یا خیخ په پرتای نو د درې طریقې د تورک دی لکه رسو براشي نو په اخره جلسه کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د تورک په شکل باندې کې ناشتو او د بلې طریقې له افتراش وې کم چې په اوله قاعده کې و چې په غسخ په باندې بکې ناشتو خیخ په خيخ بابو ولا روا وقعد متوركا على شقه الايسر فتورك بكين است بغس طرف باني چکل دا حديث ابو حميد رضي الله عنه بيان کو قالوا ندغ صحابه کرام ورلو صدقت رشتي ادي وي ها كذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم دغ شانت برسول الله صلى الله عليه وسلم مسكولو اسناد د دې حدیث صحیح ده خود ابو قتاده رضی الله عنه ذکر چې په دې حدیث کې راغله چې ابو چې دا محمد ابن عمرو ابن عطاوی چې ما د ابو حمید ساعدین دا حدیث د لس صحابه کرام وړاندې اوریدلې چې په هغه کې ابو قتاده مو الانصاری رضی الله عنه نو د دې ذکر چې حدیث کې راغله په دې کې نظر د دانه ثابت لکه ابن القطان الفاسي رحمت الله عليه په خپل کتاب الوهم والايهام کې دې طرف له اشاره کړي. دا حدیث مختصرا او مطولا امام ترمذی ذکر کړي، دارنګ ابن ماجه او په سنن کبرا کې نسائی مروړه ده. بعض اهل علم په دې حدیث کې کلام کړي چې نه دا حدیث ثابت نه ده، او دې د پاره مختلف علتونه علل ذکر کړي. یو علت دا ده چې په دې اسناد کې عبدالحمید ابن جعفر راغله ده او دا ضعیف ده، خو صحیح خبره دا ده چې دا ضعیف نه ده. امام ذهبی رحمت الله علیه په الکاشف کې ویلي دي چې دا ثقه ده. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په تقریب التهذیب کې وایي صدوق رمی بالقدر وربما وهم، صدوق ده نسبت دی له شوی او چې د په تقدیر کې کلام کولو د قدر یو نو او کله کله ورله وهم واقع شوی ده. عبدالحمید ابن جعفر الانصاری المدنی ابن معین رحمة الله علیه توثیق کرده. دارنگی علی ابن المدینی رحمة الله علیه ده دبارکی وی کان یقول بالقدر وکان عندنا ثقا، پا نفس الامر که ده ثقاو خو قول بالقدر بیکولو، نو چاک ده ده تزعیف کرده نو اغد دی وجنه چه ده با قول بالقدر کولو ده قدر یو رای بی اغستا. او دویم علت په کې دا ذکر کړی چې د دې په اسناد کې محمد ابن عمرو ابن عطا راغله، هغه دا حدیث د ابو حمید الساعدي رضی الله عنه نه دی اوریدلې، بلکې د ابو حمید الساعدي او د محمد ابن عمرو ابن عطا په منځ کې ویو مجهول راوی دی چې دا غنوم د عیاش یا عباس ابن سهل. خو د دې باره کې د ابن حبان رحمت الله علیه رای داده چې دا دواړه طریقه او دواړه سندونه محفوظ دي ثابت دي. محمد ابن عمرو ابن عطاء دا حدیث د ابو حمید رضی الله عنه نه بلا واسطه م اوریدلې او په واسطه د عباس ابن سهل سلام اوریدلې ده، او عباس یا عیاش ابن سهل الساعدي دا مجهول نه دی بلکې ثقه دی. نو حاصل دا دی چې د حدیث په اسناد باندې کوم دا اعتراضات شوي دي نو دا قابل قبول نه دی بلکې حدیث صحیح دی. په دې حدیث کې ذکر د جلسة الاستراحه وشو چې دویم رکعت له رسول الله صلی الله علیه وسلم درېدو، نو جلسه د استراحت به کوله. دا مذهب دی د امام شافعي رحمت الله علیه، سفيان ثوري، امام مالك، اصحاب الرأي، امام احمد اسحاق ابن راهويا، دي جمهور مذهب داده چه جلسه استراحت بنكي بلکه دوهم ركات لبس امدستي ودريگي. دارنگي حدیث کی ذکر ده تورک راغه چه پاخر قائده کی برسول الله صلی الله علیه وسلم تشهد لکی ناستو نو تورک بیکولو، او د تورک معنا او تفصیل تاسو ووریدو. په دې کې بیا د اهل علم اختلاف ده چې قاعده کې به د تورک په شکل باندې کینی کنه افتراش بکای. افتراش معنا تاسو ووریدو چې په غسخ پکینی او خیو درې. نو د احناف مذهب دا ده چې افتراش او لا او بهتر ده کدامو سنایی وی او کنه رباعی یا ثلاثی وی. که په موس کې یو قاعده وی لکه دو رکاته موز، یا دو قاعده وی لکه درې رکاته یا سلور رکاته موز، نو دواړو قاعدو کې وی افتراش اولا ده. او د حنابلو د شوافع مذهب دا ده چې موس ثنائی وی نو بیا پکې افتراش اولا ده په قاعده کې، او کنه موس ثلاثی یا رباعی وی نو په اوله قاعده کې افتراش او په دویمه کې تورک اولاده، لکه حدیث د ابو حمید ساعدي رضی الله عنه کې دا تفصیل ذکر شو چې اوله قاعده کې به افتراشن کې ناس تو په دویمه کې تورکن. او امام مالک رحمت الله علیه وی چې نه په دواړو کې تورک افضل او بهتر دی، د شوافع او د حنابلو د پاره د حدیث الباب دلیل دی، د احناف د پاره هغه حدیث نه غي استدلال کوي چې باغی کې د افتراش ذکر راغلی دی. وعلى كل حال دا مسئله برستو تفصيلا رازي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد يعني ابن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري قال كنت في مجلس عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا محمد العامري وی چې زه په یو مجلس کې وم عن اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، په بعض نسخو کې د عن په ځای باندې من راغلی، من اصحاب رسول الله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه په مجلس کې. فتذاکروا صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو دای په خپل منځ کې ذکر وکړو د نبی صلی الله علیه وسلم د مز. فقال ابو حميد وابو حميد رضي الله عنه فذكر بعض هذا الحديث، نذمخ کی کوم حدیث ذکر شو بازی صد دی حدیث ذکر کا. غرض د مصنف رحمت الله علیه په دې کلام باندې ده چې عبد الحمید ابن جعفر او محمد ابن عمرو ابن حلحله دی دوارو دا حدیث د محمد ابن عمرو ابن عطا را نقل کړی دی، خو فرق دا دی چې حدیث د محمد ابن عمرو ابن حلحله دا مختصر دی، او حدیث د عبد الحمید ابن جعفر هغه اوږد دی لکه مخکې ذکر شو. بیا مصنف رحمت الله علیه اختلاف د الفاظو ذکر کوي چې د عبد الحمید ابن جعفر روایت خو مخکې ذکر شو، خو د محمد ابن عمرو ابن حلحله الفاظ څنګه دي، نو هغه کې اوس اختلاف ذکر کوي. وقال او د محمد ابن عمرو ابن حلحله په خپل روایت کې ویلي دي، فاذا ركع امكن كفيه من ركبتيه، چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم رکوع کولا امكن كفيه من ركبتيه، کلک به کی خودل دا خپل تلی او لاسونه په خپل زنګونونو باندې، وفرج بین اصابعه او کلاواله به وګو په منځ د ګوتو دی لاسونو کې، د لاسونو دا ګوتې به راغونډې نه وي بلکې کلاو به او کلک به دا زنګونونه پیرانی ولی. ثم حصر ظهره، بیا به را مایل کخته طرف له دا خپل املا په داسې طریقه باندې چې پاغې کې به تقویس نو د قوس په شکل باندې به را ګول کړی نه وا، بلکې مکمل به د عمل را خته کسیده به وا، پاغې کې به تقویس نو. ثم حصر ظهره، بیا به را مایل کرا خته به کملا خپل، غیر مقنع راسه، چې نه به پورته کوونکې خپل سر لرا، د ملا نه به دا سر پورته کړی نو. ولا صافح بخده، او نه به ګرځون کې او بخده په خپل اننګي او مخ باندې، مخ به یو طرف لنو ګرځولې، دا سه بنو چې دا مخ به یو طرف لمایل کړه او ګس طرف لا یاخي طرف لا، بلکې سیده به دا سر بدملانه او چتم نو مخ به يمين یا شمال طرف لمایل نو، او نه به مایل کون کې بخده په خپل اننګي او مخ باندې. وقال او محمد ابن عمرو ابن حلحله بخبل روایت کی دا ویلی دی، فاذا قعد في الركعتين، چې ابو حمید رضی الله عنه وی چې کله به نبی صلی الله علیه وسلم په دوو رکعات باندې کیناستو، قعد على بطن قدمه اليسرى، یعنی په اول قاعده کې چې به تشهد لکیناستو د دوو رکعات نه پس، نو کیناستو با على بطن قدمه اليسرى، په باطن د دیګه سخ په باندې، د ګس خپې په دې باطن او خېټه باندې بکیناستو. ونصب اليمنى، او دا خېخ په به ودروله په داسې ترتیب چې د دې د ګوتو د مخونه او سرونه به قبلي طرف لو، فإذا كان في الرابعة كل چب سلورم رکعات کیو اخیرنی قیدی لبکی ناستو د سلورم رکعات نفس افضا بورکه اليسرى الى الارض نو بی وسب کو بورکه اليسرى الى الارض پدی گس کو ناٹی باندې زمک الى دا گس طرف به پزمک باندې کی خودو واخرج قدمیه من ناحیه واحده او روی به است دا دواړه خپی من ناحیه واحده دی خی طرف لا یو طرف لب دواړه خپی رویستی نو دا د تورک په غدریو طریقو کې یو طریقه شوه دویمه طریقه دا ده چې دا غس خپه به خي طرف له اړخ له رويسته په کوناټي بکې ناست او خي خپه به ودروله او دریمه طریقه دا ده چې دا غس خپه به د خي خپه د پتون او د زنګون په منځ کې رويسته د پندای په منځ کې اسناد د دې حدیث حسن نه روایت د قتيبه ابن سعيد البغلاني د عبد الله ابن لهيع عنه دا قوي دي اگر چې عبد الله ابن لهيع ضعيف دي او په اخر کې د اختلاط شکار شوه قبل الاختلاط چې تنه چا روایت نقل کړي نو اگر روایت قوي دي د اگر روایت نه کم چې بعد الاختلاط دي اهل علم ذکر کړي چې قتيبه ابن سعيد البغلاني دا رنګ نور سراویان دي چې پاغي کې عبد الله بن مبارک امام احمد ابن حنبل چې کله د ابن لهيع عن روایت د ابن لهيع عن روایت را نقل کی عبد الله ابن لهيع لهيع عن د پزمید لام سره بلکې په فتحی د لام سره کسره د هاذا عبد الله ابن لهيع عن چې کله قتيبه ابن سعيد عبد الله بن المبارک او امام احمد ابن حنبل دای چې تن روایت را نقل کی نو دغه روایت قوی وی نو اسناد د حدیث حسن ده باقی رجال ثقات د عبد الله ابن لهيع عنه علاوه او د دې په شان حدیث امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړي اگر چې الفاظ داسې نه دي خو معنا دا غ روایت هم داسې ده قال حدثنا عيسى بن ابراهيم المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي يهديكم الله ويصلح بالكم ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء نحو هذا تديبش عن حديث محمد بن عمرو بن عطاء نقل كله خدا الفاظ بكويلي قال دي محمد بن عمرو بن حلحلة بكدا الفاظ سيويلي فإذا سجد كلتي بي سجد كولا وضع يديه نكيب خذ اللاسون غير مفترش ولا قابضهما نبه دا لاسون پزمکه باندې خوار کړي چې دا سنگل دي ټول زمکه سره ولګي او نبه دا لاسون ځان سره دا سرا جوخ کړي چې د دې اڑخونو سره دی ولګي نو نبه دا لاسون پزمکه باندې کی خودل او نبه د خپلو جنبین او اڑخونو سره لګول واستقبل باطراف اصابعه القبلة دا الفاظ پکې سی وای ویلی چې د خپو د ګوتو دا اطراف او سرونه دا به قبلي طرف لمایل کول اسناد د دې حدیث سید امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې مروړه رجال ثقات دي قال حدثنا علي بن الحسين بن ابراهيم قال حدثنا ابو بدر قال حدثني زهير ابو خيثمة قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء احد بني مالك عن عباس او عياش بن سهل او عياش بن سهل الساعدي انه كان في مجلس فيه ابوه چې دا عباس یا عیاش ابن سهل په یو مجلس کې او چې پاغي کې پلار سهل موجود وو وکانه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او د صحابه کرامو د رسول الله صلى الله عليه وسلم نو دا غي په مرګرو کې وو سهل ابن سعد الساعدي رضی الله عنه وفي المجلس ابو هريره وابو حميد الساعدي وابو اسيد په مجلس کې ابو هريره ابو حميد الساعدي ابو اسيد رضي الله عنهم بهذا الخبر دا متعلق ده يوم محذوف سرا يعني روى عيسى بن عبد الله بهذا الخبر عيسى بن عبد الله دا مخکی حدیث ذکر کو خبر نه مراد خبری متقدم دی دا کم چې مخکی ذکر شو یزید او ينقص راوی وی چې عیسی بن عبد الله ابن مالک د په دې حدیث کې بعض الفاظ سی واقعي او ينقص یا پکې کمی دا او د شک د پار راغلی راوی په دې کې شک دی چې دا عیسی ابن عبد الله په خپل حدیث کې د مخکې حدیث نه الفاظ سی وا ذکر کوي کدا غي نه کم ذکر کوي قال نو په دې حدیث کې دا ویلی دی عیسی ابن عبد الله دا مخکې چې کم حدیث ذکر کړي نو پاغي کې بعض سی وی الفاظ دا ویلی ثم رفع راسه یعنی من الرکوع بیا سر راپورته کو رسول الله صلی الله علیه وسلم د رکونا فقال سمع الله لمن حمدا اللهم ربنا لك الحمد سمع الله لمن حمدنا پس دا الفاظ زیاتی پکې ویلی چې اللهم ربنا لك الحمد دی کې به مراشی چې دا په سلورو طریقو باندې ثابت دی ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد ورفع يديه او لاسونه پورته کړ ثم قال الله اكبر بیا تکبیر وی فسجد نو سجدی لاړو فانتسب على كفيه فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد سجده وكانو ددي سجدي اس تفصيل کي او داغي شرح کي چي دا سجده سنگوا فانتصب على كفيه نو برابر شو پخپلو تلو او لاسونو باندي وركبتيه او پخپلو زنگونو باندي وصدور قدميه او دخپو د قدمينو پدي صدور باندي دخپو چي دا کمی خيټي او سيني ني لاندي طرف لا وهو ساجد حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده کوونکی او ثم کبر بیا الله اکبر وی فجلس نو کې ناستو فتورک نو تورک یو کو د سجدو په منځ کې د تورک په ناست باندې کې ناستو ونسب قدمه الاخرى او وی درولو دا بل قدم یعنی دا بل خپل چې کوم خی خپل دای او درولو او دا غس خپل لاندې طرف لرويستا ثم كبر بي الله اكبر وي فسجد ان دو مسجده وك ثم كبر بي الله اكبر وي فقام ودرد پدې کې د جلسه الاستراحه ذکر نه دراغله دویم رکعت چې کولو د سجدي نه فارغ شون دویم رکعت له ودریدو جلسه الاستراحه باندې کې نه ناسو ولم يتورك او تورك ونكو ثم ساق الحديث بي اذا حديث ذکر کړه د مخکې حديث په شان قال خدا الفاظ فکی ویلی ثم جلس بعد الرکعتین بیا کی ناستو پس د دو رکعتونو نا حتا اذا هو اراد ان ينهض للقيام کله چې اراده وکړه چې پاس یو دریږي قیاده ودریدو د پاره قام بتکبیره ودریدو په الله اکبر سره ثم ركع الرکعتین الاخرين بیا ورپسې دو نور رکعتونه وکړ ولم يذكر التورك في التشهد او تورك نه ذکر کړه په تشهد کې په دویم تشهود کې دا نه دی ذکر کړی لکه څنګه چې په اول کې ذکر کړل او بین السجدتين ذکر کړل چې بین السجدتين د تورک د په تورک باندې کې ناستو نو ولم يذكر التورك في التشهد دی عیسی ابن عبد الله تورک نه دی ذکر کړی لکه څنګه چې عبد الحمید ابن جعفر ذکر کړی دی فی التشهد په تشهد اخیر کې په دویم تشهد کې لکه څنګه چې په اول کې نه ذکر کړای صرف بین السجدتين تورک ذکر کړای چې تورکان بکې ناستو رجال د اسناد علی ابن حسین ابن ابراهیم البغدادي دا صدوق دی ابو بدر چې د نوم شجاع ابن الولید الكوفي صدوق له اوهام زهير ابن حرب ابن شداد ابو خيثمة الكوفي النسائي دا ثقة دي الحسن ابن الحر النخعي دا ثقة دي عيسى ابن عبد الله ابن مالك المدني دا مجهول لي حافظ رحمة الله عليه ورل مقبول وي محمد ابن عمرو ابن عطاء احد بني مالك دام ثقة دي او عباس يا عياش ابن سهل الساعدي دام ثقة دي اسناد د دې حدیث ضعیف دی د عیسی ابن عبد الله ابن مالک د جهالت د وجنا او بل دو ثقراویانو د مخالفتم کړي سره د دینه چې دی ضعیف دی بل طرف له دو ثقراویانو د مخالفت کړي عبدالحمید ابن جعفر محمد ابن عمرو ابن حلحله اغه دا روایت نقل کړي د محمد ابن عمرو ابن عطانه عن ابي حميد الساعدي او کې دی د محمد ابن عمر دا ذکر په دې اسناد کې وهم او خطا وی ذکر عتبه ابن ابي حكيم د عيسى ابن عبد الله نه دا روایت نقل کړي اغه د عباس ابن سهل نه نقل کړي او په منس کې محمد ابن عمر ابن عطانه دا ذکر کړي لکه دغه روایت برست مصنف رحمت الله علیه ذکر کی د دې حدیث پسې لکه درست روایت په اخر کې امام ابو داود وی قال ابو داود روا هذا الحديث عتبه بن ابي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل لپاره اسناد کې محمد ابن عمرو ابن عطاء نه ذکر کړي نو په دې اسناد کې چې د محمد ابن عمرو ابن عطاء دا ذکر راغلی دا وهم او خطا ده ابن حبان رحمت الله علیه دا روایت ذکر کړي خو غ عباس ابن سهل بغیر د شک نه ذکر کړي عیاش نه ذکر کړي هغه جزمن او قطعا ویلي چې عباس ابن سهل او د ابن حبان رحمت الله علیه رای دا چې دا دواړه طریقه او دواړه سندونه محفوظ دي محمد ابن عمرو ابن عطاء دا حدیث د ابو حمید ساعدی رضی الله عنه نه مباشره اوریدل بلا واسطه دارنګي په واسطه د عباس ابن سهل موریدل وعلى كل حال اسناد د دې حدیث ضعیف دي د عيسى ابن عبد الله ابن مالك د جهالت د وجنا اصل د دې حدیث په بخاري کې موجود دی د ابو حميد ساعدي رضی الله عنه نه خو پاغي کې دا ذکر نشته چې د دواړو سجدو په منځ کې به نبی صلی الله علیه وسلم کې ناستونو د تورک په شکل باندې بو په بخاري کې دا ذکر راغلی نو اصل د حدیث په بخاري کې دی بغیر د دینه چې التورک بین السجدتين قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال أخبرني فليح قال حدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة دا صحابة إكرام رضي الله عنهم راجم شوي فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبخبل منسكي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا مذكر كولو فقال أبو حميد ابو حميد ساعدي ويلي وانا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم زپتا سټولو کې خ عالم يم ډېر عالم يم په مزد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې مال داغي علم د تاسو ټولو نه ډېر دي فذكر بعض هذا د ذکر غفاعل په دې ځکه دي فليح ابن سليمان فذكر بعض هذا نو فليح ابن سليمان دې حدیث بعضی الفاظ ذکر کړي د هاذا نه مراد د مخ کې حدیث دی چې مخ کې حدیث کې کوم الفاظ او داغي بعضی الفاظ ذکر کړي قال فليح ابن سليمان په خپل حدیث کې دا ویلي ثم ركع بي ركوع کړي وا فوضع يديه على ركبتيه نو لاسونه یې خو خپل زنګونونو باندې كانه قابض عليهما تاب وچ دې دا رانیون کړي دا رانیولې دا زنګونونه ووتر يديه او تسمکړ یو د لاسونو خپل دا ماخوذ دی د توتیر نه توتیر دی لوی جعل الوتر علی القوس چې په لیند باندې ته اغمزی ولګې او تسمیت نه تاو کی معنا دا ده چې دا لاسونه به پر رکوع کې داسې اوګدو او دا به د قوس په شکل باندې نه و په دې کې به ګولواله نه چې د قوس په شکل باندې دی ګول وی بلکې دا تسمو په شانته بنی غول کړه ربړ چې کله کوتړ یو پاغي کې نیغواله ګولواله پکې نی د توتیر معنا دا ده و وتر يديه دا لاسونه به ممدودتين پر رکوع کې راغوند کړي به نو ګول شکل باندې بنو فتجافا عن جنبيه نلری به ساتلو هر یو لاس عن جنبيه د خپل اړخونو نه دا لاسونه به د اړخونو نلری نو د رکوع دوه صفاتونه ذکر کړي یو دا چې دا لاسونه به نیغ او بل دا چې د اړخونو نه بلری او غي سره په وسو جخنو قال دي فليح بخبل حديث كده ويلي ثم سجد بیا سجده کړي وا فامكن انفه وجبهته نو اخي وخبل پوزا او تنده پزمکه باندې دایخ کلکی خیو پزما ک باندې ونه حایده عن جنبه او لری کړیو دا لاسونه د خپل ورخونو نه لاسونه د اړخونو سره راجحنو په سجده کې ووضع کفه حظو منکبه منکبه او اخیو دا دواړه تلی په برابرۍ د وګو باندې دا الفاظ سی وای ذکر کړي سجده چې کولنو دا لاسونه د وګونو په برابروالی کې نه بلکې د وګو په برابروالی کې وو ثم رفع راسه بيسر پورته کړو حتا رجع كل عظم في موضعه تر دې چې هر یو اړو کې خپل ځای لر رسیدل معنا دا اطمینان سره ناشتو تلوار نه کولا حتا فرغ تر دې چې فارغ شوه د دې دواړو سجده نه فارغ شو ثم جلس بیا ناشتو فافترش رجله اليسرى نو وړولې وداګه سخپا واقبل بصدر اليمنى او را متوجه شوه او پسینی د دې خیخ په باندې علا قبلته قبلي طرف لا ګوتی ور لقبلي لکړی وي او وضع كفه اليمنى او اخي او داخل لاس على ركبته اليمنى په خي زنګون باندې وكفه اليسرى على ركبته اليسرى او دا قص لاس او تلې په قص زنګون باندې واشار باصبعه يا باصبعه او اشاره کړو په ګوته باندې د دې تفصیل او وضاحت به مرستو راشي چې دا اشاره په کم کیفیت باندې وا د ابتداء تر انتها پورې او کسنګ وا نو د فلیح ابن سليمان المدني دا په حدیث کې دا الفاظ سوای راغلي دي رجال د اسناد احمد ابن حنبل ثقه او امام دي عبد الملك ابن عمر المكي دا ثقه دي فليح ابن سليمان ابن أبي المغيرة أبو يحيى المدني صدوق كثير الخطاء عباس ابن سهل مخي ذكر وشو تثيقا ده اسناد ده حديث ده فليح ابن سليمان ده وجن حسن ده امام ترمذي رحمة الله عليه ده حديث مقطعا ذكر کرده ده ده بازي قطعي ذكر کرده توتي ابن ماجا رحمة الله عليه پسنن کی ذكر کرده خو اصل ده حديث په صحیح بخاری کې موجود دی په الفاظ متقاربه او سره چې د دې الفاظ سره داغي معنا متقارب ده خو باغی کې ذکر د اشاره نه راغله په حدیث د ابو حمید ساعدی رضی الله عنه کې قال ابو داود روا هذا الحديث عتبه بن ابي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل لم يذكر التورك امام ابو داود رحمت الله علیه وی چې دا حدیث عتبه ابن ابي حکیم دا عبد الله ابن عیسان را نقل کړي عن العباس ابن سهل اغه عباس ابن سهل نه مخکې روایت کې ذکر شول چې عبد الله ابن عیسا ابن مالک دا عباس ابن سهل نه دا روایت نقل کوي خود دې دواړو په منس کې د محمد ابن عمرو ابن عطاء واسطه دا په دې کې دغه واسطه نشته عبد الله ابن عیسا دا عباس ابن سهل نه بلا واسطه نقل کوي لم يذكر التورك او د تورک نه ذکر کړه په حدیث کې دا تورک نه په جلسه بین سجدتين کې ذکر کړه نه په قاعده اولا کې ذکر کړه نه په قاعده اخیره کې په دې دری واړو قاعدو کې ذکر د تورک نه کړه او ذکر نحو حدیث فلیح او د فلیح ابن سليمان د حدیث په شان ذکر کړه لکه داغه حدیث ده دی روایت نرستو را روان نه دو عتبه ابن ابي حکیم دا روایت رستو را روان دی و اذا سجد فرج بین فخذه غیر حامل بطنه على شيء من فخذه وذكر الحسن بن الحر او حسن بن الحر چې داغه روایت مخکې ذکر شو د دې روایت نه مخکې د 733 نمبر نحو جلسه حدیث فلیح و عتبه حسن ابن حر په خپل حدیث کې ذکر کړی دی په شان د جلسې د حدیث د فلیح او د عتبه مطلب دا دی چې جلسې د تشهد د پاره ذکر کړي خو بغیر د ذکر د تورک نه افتراش ذکر کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم افتراشن کیناستو په غس خپ باندې او دا خیخ په ودرولې و مقصد او غرض د مصنف رحمت الله علیه په دې عبارت سره دا دی چې په دې روایتو کې اختلاف راغله ده چې آیا تورک دی راویانو ذکر کړه کني دی ذکر کړه نو عبد الحمید ابن جعفر او محمد ابن عمرو ابن حلحله هغه په خپل احادیثو کې ذکر د تورک کړه ده خو په اخره جلسه کې چې سلورم رکات نفس به نبی صلی الله علیه وسلم په جلسه اخیره کې کیناستو نو تورک به کولو او حسن ابن حر چې دین او اغه تورک بین السجدتين ذکر کړي چې د دوو سجدو په منځ کې به نبی علیہ الصلات والسلام کې ناسونو تورک به کولو او د دین علاوه نه ذکر کړي. فلیح او عتبه ابن ابي حکیم د تورک نه ذکر کړي نه په جلسې اولا کې او نه په قاعده بین السجدتين کې او نه په جلس په قاعده اخیره کې د دې په حدیث کې ذکر د تورک نه راغلی صرف د افتراش ذکر راغلی. نو دغه اختلاف طرف له امام ابو داود رحمت الله علیه په دې عبارت سره اشاره وکړه چې قال ابو داود روا هذا الحديث عتبه بن ابي حكيم الى اخره. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقيه قال حدثني عتبه قال حدثني عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد بهذا الحديث. دا حديث دا أبو حميد الساعدي رضي الله عنه ذكر كله. قال دا عتبة بن أبي حكيم الشامي بخبل حديث كوي وإذا سجد وكلت بسجدك لفرج بين فخذيه. نو د دواړو پتونونو په منځ کې به کلاواله راوستو دا دواړو پتونونو به یو بل سره په سجده کې راجوختول نه غیر حامل بطنه چې نه به پورته کول کې د خپل خېټې له علا شیء من فخذیه پس شیز باندې د خپل پتونونو نه یعنی خېټه به د پتونونو نه لری ساتل په دې باندې به نه کې خدا. قال ابو داود رواه ابن المبارک امام ابو داود وی دا حدیث عبد الله ابن مبارک را نقل کړه. قال اخبرنا فليح ومال فليح ابن ابي سليمان دا حدیث بیان کړه دی فليح ابن سليمان. قال سمعت عباس ابن سهل يحدث فلم احفظه ومال دا حدیث عباس ابن سهل بیان کړه نو ما دا نو یاد کړه فحدثنيه دا حدیث مانو یاد کړه مانه هیر شوه فحدثنیه نو مال دا حدیث بیان کړه اوراه یعنی زو ګمان کوم په دی فلیح باندې چې فلیح را لدا حدیث بیان کو ذکر عیسی ابن عبد الله چې د عیسی ابن عبد الله ذکر کړه چې انه سمعه من عباس ابن سهل چې دا حدیث د عباس ابن سهل نا اوریدل. قال حضرت ابا حمید الساعدی و اذا حاضر شو ابو حمید الساعدی رضی الله عنه لو دا غنه دا حدیث را نقل کړه. مقصد دا د چوی دا حدیث ما هیر کړه او چې کله مال عباس ابن سهل بیان کو نو دا غا الفاظ زمانه هیر شی او دا غینه رستو بیا عیسی ابن عبد الله مال دا حدیث بیان کو او زه ګومان کوم چې عیسی ابن عبد الله دا حدیث د عباس ابن سهل نا اوریدل دی. رجال د اسناد عمرو ابن عثمان الحمصي دا صدوق دی بقية ابن الوليد صدوق ده كثير التدليس عن الضعفاء مخكد ده بارك كلامه وتفصيل ذكر شو. عتبة ابن أبي حكيم الشامي ذكر مخكد وشو صدوق يخطئ كثيرا او بدي سند كراغلي عبد الله ابن عيسى ده قلب واكيشه وسي خبر داده چه داده عيسى ابن عبد الله ده مجهول ده عباس ابن سهل الساعدي مخكد ذكر وشو جثيق ده. اسناد ده حدیث علا کل حال ضعیف ده زکه مدار ده په عیسی ابن عبد الله باندې او مجهول ده. دا بابو گدنو اکتفا بو کو په دې باندې. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.